इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी आवाज के जादू ने जगाया है जिने, तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिने, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी ईमान गजल, ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी ईमान गजल, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी।